1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is verplaatst naar het Rembrandtplein. Volgens het Parool gaat het om een vreedzame manifestatie. Eerder waren de demonstranten op het Rokin te vinden, waar ze de confrontatie zochten met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij ammoniak richting de ME'ers gegooid. Bij het protest in Amsterdam zijn vandaag 32 mensen aangehouden. In Utrecht wordt nog altijd het gebouw van de universiteit bezet. De voorzitter van het college van bestuur riep de demonstranten rond 11:30 op om het gebouw te verlaten. Na middernacht zou de politie ingrijpen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op de stad. Gistermiddag werd al duidelijk dat de VS de levering van een lading zware munitie aan Israël in de wacht heeft gezet vanwege het geplande Israëlische offensief in Rafah. Het Openbaar Ministerie van België onderzoekt een groepsverkrachting van een meisje van 14 in Kortrijk. De verkrachting gebeurde begin april. Het meisje zou door haar vriend, een loverboy, het bos in zijn gelokt. De verdachten zijn opgepakt. Het gaat om 10 jongens tussen de 11 en 16 jaar. Ze zouden de groepsverkrachting ook gefilmd hebben en gedeeld via Snapchat. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In de slotfase versloegen de Madrilenen Bayern München in eigen huis met 2-1. Het is de 6e keer in 11 seizoenen dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat. Het weer vannacht opklaringen, maar wel mistig. Het koelt af naar een graad of 6. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik wilde iets doen wat niemand anders deed. En zo kwam ik in de agrarische wereld terecht. De vrijheid. Alles doen op mijn eigen tempo, werken met koeien, ik vind het allemaal prachtig. Als iemand aan mij vraagt of ik me Marokkaan voel of Nederlander, weet ik het nog steeds niet. Door pesten komen onzekerheden boven. Je voelt je niet lekker, je voelt je waardeloos, je vecht tegen jezelf om te overleven, om jezelf een beetje waarde te geven. En dat mentale gevecht is zwaarder dan het fysieke. In Nederland zijn de mensen serieuzer en daar hou ik van. Afspraak is afspraak, 9 uur is 9 uur. Dit is de hartslag van een true felleh, een echte boer zoals hij zichzelf noemt. Ayoub Lohrani wilde altijd iets doen wat anderen niet deden en zo kwam hij dus in het agrarische vak terecht. Dierenverzorg is het mooiste en dankbaarste wat er is, vindt hij. Zijn doel is duidelijk, een eigen melkveeboerderij. Ik heb het met hem over de vrijheid die het boerenbestaan hem geeft, maar ook over wat pesten hem opgeleverd heeft en hoe je tussen culturen inzweeft je toch thuis kunt voelen. Redouane Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ayoub, een hele fijne nacht. Leuk dat je hier bent. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Op dit tijdstip hoort een boer eigenlijk te snurken. Ja. Ja. En jij hebt vandaag voor wat anders gekozen. Zeker, zeker. Nou, normaal ook rond dit tijdstip gaat sommige boeren, niet allemaal, gaan wel de deur uit om te kijken of er een kalfje geboren is of niet. Hè? Oh ja? Ja, dat gebeurt ook wel eens. Dagelijks? Of als je weet dat er een... Nou, als je weet van deze is hoog zwang, of deze gaat op elk moment bevallen, en je wil er wel een beetje op tijd bij zijn, ja, dan neemt de boer een extra wekkertje. Ja. En dan gaat hij even kijken. En dan gaat hij even kijken. En ja. Jij hebt vandaag gekozen om lekker bij mij het gesprek te voeren. Even kijken of hier een kalfje wordt geboren. Nou, nee, goed. Ik ben hier ook in de nacht. En voor de luisteraar die denkt, hey, ik hoor Misha eigenlijk te horen. Inderdaad, dit is de show van Misha die ik even tijdelijk overneem. Misha die heeft lekker een paar dagen vrijgenomen. Na zoveel hard werken mag ze er even uit. Ayoub. Jij bent een true felleh. Dat betekent eigenlijk een echte boer. Twee talen. True Engels, felleh, ja. Marokkaans. Ja, ook Engels, Marokkaans. Ja. Vandaar die true felleh. Ja, en dat heb je ook op je shirt. Ja. Of ja, op je shirt heb je alleen Felleh? Alleen Felleh. Ja. Dat is mijn merknaam. Die ik een beetje aan het bouwen ben. Mm-hmm. Maar daar mag ik eigenlijk niet zoveel over vertellen op dit moment. Ah, er komt wat aan. Oké. Er is al een boek gepubliceerd. Ja. Je doet al mee met tv-programma's. Ja. Je gaat het zometeen ook even hebben over Special Forces. Ja. Waar je recentelijk mee aan hebt gedaan. Is een programma op Videoland. En nu ben je gewoon lekker aan de weg aan het timmeren. Want je bent gewoon een boer. Alleen iemand van 26, geboren in Amsterdam-Oost met Marokkaanse roots, wordt niet zo snel boer, heb ik het idee. Nee, helemaal niet. Ik ben ook de eerste. De eerste? De eerste gediplomeerde Marokkaanse boer uit Amsterdam-Oost. Moet je gediplomeerd zijn? Nou, ik heb er wel voor gestudeerd. Ja? Dus ik heb wel mijn diploma. En ik ben wel, ik ben er wel trots op. Ik bedoel, dat geloof ik best. Ik bedoel, ik denk dat je daar ook volop van geniet. Jij als boer zijnde. Zeker, 100%. Maar wat het ook is, als je niet van boerenkom af bent, is zo'n opleiding wel best wel handig. Ook al leer je het meeste in de praktijk. Maar wat je als theorie krijgt op school, ja, heeft ook wel heel erg geholpen. Dus als ik het me zo voorstel, was het gewoon een klas met toekomstige boeren, ja, die dan theorie krijgen. Ja. Wat leer je dan eigenlijk uit de boeken? Een beetje de anatomie van een koe. Je leert werken met een graslandkalender. Dus wanneer ga je maaien, wanneer ga je oogsten, wanneer hoe snel moet je voeren, voersnelheid van je kuil, hoe moet je inkuilen. Dat waren allemaal dingetjes die ze mij konden uitleggen in de praktijk. Maar met de theorie erbij, 1 plus 1 is 2. Hè? Ja. Dus, op welke school heb je dit geleerd dan? Sorry? Op welke school heb je dit geleerd? Clusius Alkmaar. Ja. Oké. Okay. Dus jij moest op en neer naar Alkmaar vanuit Amsterdam? Ja, bro, dat was echt. En begin je dan ook echt om 4 uur, zoals je ook zou moeten beginnen als je in het echte leven boer bent met de lessen? Nee, daar is het gewoon lekker 8:30. 8:30. Oké, goed. Neem me even mee helemaal terug naar het begin. Ja. Hoe ben jij in het wereldje terechtgekomen van de agrarische sector? Nou, ik zat gewoon op school als iedereen. En in mijn laatste jaar op de middelbare school moest ik gewoon gaan kiezen. Ja, wat ga ik doen met mijn leven? En iedereen bij mij op school koos een beetje gewoon hetzelfde. De een deed ICT, sporten, bewegen, administratie en weet ik veel wat. En ik dacht bij mezelf, ja, ik wil iets gaan doen wat niemand anders deed. En ik had toen een boerendochter, of zij was mijn lerares op school. En wij deden wel eens opdrachten bij haar ouders op de boerderij, deden we koeien scheren. En toen ging ik naar haar toe en zei ik tegen haar, hey, wat verdient zo'n boer eigenlijk? Wat voor leven is dat? Toen zei ze, luister, je moet het niet doen voor het geld. Je moet het doen omdat je het leuk vindt. Ja. Maar, zei ze, ga maar eerst even stage lopen dan. Ach, oké, Charles. Ik wou eerst bij haar ouders stage lopen. Was een ander meisje, was mijn voor. Mm. En een beetje research doen. En toen vroeg ik haar van, maar wat kost zo'n koe nou? Je weet toch? Toen zei ze, ja, dan moet je allemaal zelf een beetje gaan uitzoeken. Nou, ik een beetje googelen, ik kom tussen de 15 en 2500 euro. En ik ben aan het fietsen zo, pap. En ik fiets naar zo'n boerderij toe. En ik zie tussen de 80 en 100 koeien staan. Ik begin ze te tellen en ik denk, helemaal lijp. Ik denk, gewoon zoveel money gewoon. Buiten, loopt gewoon buiten. Zoveel geld. Dat was gewoon echt voor mij dat ik dacht van, what the fuck? En toen Jij zag geen koeien, maar jij zag eurotekens. Ja, ik zag gewoon de dollar signs lopen. Dat was gewoon, ik zag gewoon geld wandelen. Want hoeveel was het nou per koe? Ja, ik had het gewoon gezet op 2K. En dan doe je 2K keer 100. Nee. Dat zijn heel veel Het is gewoon een bag. Ja. Dus Ik terug naar school, bellen. 13 stagebedrijven gebeld. En elke keer als ik belde. En sommige mensen die hadden al een stagiair. Sommige die wouden mij niet als stagiair. Maar waarom niet? Ja, ik denk toch omdat ik van Marokkaanse komaf ben. Maar voor mij was het meer van, elke keer als ik werd afgewezen, dacht ik bij mezelf van, Maar er moet iets zo bijzonders zijn aan deze plek, dat ze me daar niet laten komen. Mm. Zo zat ik erin. Dus jij dacht, ze nemen je niet aan omdat je dan hun bijzondere... Ja, misschien vind ik daar iets wat gewoon... Ja, ik weet niet. Wat ze liever voor jou geheim willen houden? Of voor de buitenwereld? Ja, misschien. Ik weet niet. Ik had gewoon een gedachte destijds dat ik dacht van... Maar was het niet gewoon dat ze misschien niet genoeg begeleiding hadden? En dat ze echt daadwerkelijk geen stagiaires konden opleiden? Nee, kijk, waar het uiteindelijk aan ligt, denk ik, is... Kijk, je moet je voorstellen, zo'n boer... die is 24/7 is hij aan het werk. Ja. Hij is gewoon op de boerderij. Of zij, op de boerderij. Gaat nergens heen. En die krijgt al zijn informatie van mainstream media. Als hij of zij wat hoort over een bepaalde doelgroep... Oh ja. Ja, dan is dat wat hij of zij kent. Ja. Snap je? Dus ik nam het die mensen ook niet kwalijk. Ja, ze worden gevoed. Door de media zonder daar... Voet of je kan het zelf invullen zoals je wil. Maar ik zag het meer als van... en dat begreep ik later beter dan toen destijds. Omdat ik zelf toen elke dag aan het werk was. En dan kwam ik in het café bij mijn vrienden of zo. En dan hoor je allemaal nieuwtjes en dingetjes. En dan dacht ik ook van, oh, maar eigenlijk ben je wel lijp afgezonderd van de wereld. Omdat je gewoon... Je bent constant bezig met wat gebeurt er hier. Maar zelfs met deze nieuwe informatie destijds... besloot je toch nog om voor het boerenleven te gaan. Ja, want ik dacht, ja, er is iets daar. Wat gewoon mooi is dat ze die denken van... ja, maar hij moet dat niet zien of zo. Dus dat dacht ik. En heb je dat uiteindelijk, ben je daar uiteindelijk achtergekomen wat dat is? Ja, zeker. Dus ik kwam op dat 13e bedrijf. En waar ik nog steeds kom... En dit is zeker 11 of 12 jaar geleden heb ik het nu over. Hè? En ik kom daar nu nog steeds, vandaag de dag. Is gewoon alsof ik thuis kom. Ik kom, ik ga naar binnen, ik pak gewoon koffie. Ik kan de koelkast open doen. Het is gewoon letterlijk, ik kom bij mijn ouders thuis. Mm-hmm. En dus ik kom daar de allereerste keer. Ik ging melken om 7 uur met Jan. Dat is mijn boerenvader. En ik had het gelijk onder de knie. Bam, ik kon gelijk melk. Dus je was al wel een beetje handig in met koeien. Ja, ik heb een talent die ik van mezelf heel goed ken. Dat is kopiëren en plakken. Dat klinkt heel raar. Gewoon copy-paste op alles. Copy-paste. Ik hoef maar 1 keer te zien hoe jij iets doet en dan kan ik het ook. Wauw. Dus ik kijk gewoon heel goed wat Jan doet. En toen deed ik hem gewoon na. Boom. En ik wist gewoon wat ik aan het doen was. En daar heb je melk. Ja. Ik kom hier ben ik achtergekomen door een andere boer, Siem. Siem de Boer, dat is ook een hele goede vriend van mij. Staat heel dicht bij mij, is mijn beste mattie. En ik moest een keer bij tijdens het melken. Het was een carousel. En dan moet je eigenlijk voorstellen, zitten allemaal machines naast elkaar. Waar die koeien dus ingaan. En een van die machines moest ik het touwtje van vervangen. En toen zei hij van, ja, wil jij dat maar even doen? Ik zeg, ja, is goed. Dus ik zit te kijken... En ik denk, weet je wat, ik doe die andere daarnaast open... en dan kijk ik gewoon hoe het daar zit. Pap, pap, pap, en hij zegt... Ja, maar jij bent gewoon heel goed in kopiëren en plakken. Dat is ook een talent, hè? Dat is ja, ook een talent. Je hoeft maar 1 keer te maar zien. Uiteindelijk, wat is dat dan datgene waar wat zo bijzonder is? Nou, voor mij, het boerenleven... wat voor mij bijzonder maakt, is... wanneer ik op een boerderij zit... ben ik gewoon... letterlijk alles vergeten wat buiten die hekken gebeurt. Ja. Alle ellende, alle stress. Als ik op die boerderij zit, ben ik gewoon gelukkig. Ik adem schoon lucht in. Ik ben fysiek bezig. Ik ben met dieren bezig. Ik heb de vrijheid om klusjes voor mezelf te bedenken. Om verschillende klusjes te gaan doen. Dus je voelt je daar geen nummertje, maar daar ben je gewoon Ejoep. Daar ben ik gewoon ik, ja. Ik geloof er ook echt heilig in dat ik echt geboren ben om boer te worden. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwar. Ik heb Ejoep in de studio. Hij zei net, hij is geboren om boer te zijn. Ja, dat geloof ik gewoon heel heilig in. Nou goed, nou, je bent hier bij mij in de studio. Ik ga je goed verzorgen. Ik heb water, koffie, thee, noem maar op. Ja. Je kwam net het gebouw binnen met een object... waardoor je bijna... terug naar huis bent gestuurd. Ja. Dat zo meteen aan het einde van de show. We gaan het hebben over je jeugd. We gaan het hebben over je liefde. Ja. Over ik heb ChatGPT ook even een opdracht gegeven om wat vragen te bedenken. Okay. Waardoor jij het toch nog een beetje warm krijgt. Waarvan je denkt, wat voor antwoorden moet ik geven? Okay, ik ben benieuwd. En nou goed, dat gaat het vandaag worden. Alleen, er is ook nog iets wat ik jou wil laten horen. Want Twitter, Instagram, X, social media over het algemeen, zijn toch wat dingen over jou te vinden. Oké. Ben jij een social media gebruiker? Niet veel. Ik vind het wel leuk om filmpjes te kijken over trekkers, koeien en zo. Zo ik, bam, jouw algoritme zit vol met trekkers en koeien en tractoren. Ja. Dan moet je even mijn algoritme zien. Die zit nu vol met poepleiers. Okay. Het feit dat men denkt dat boer zijn of worden gekoppeld is aan een afkomst, laat alleen maar zien hoe ver we verwijderd staan van onze natuur. Staat compleet los van deze boer. Ayoub is geboren in Amsterdam-Oost. Hij is daarmee net zo Nederlands als ik. Wanneer stoppen we een keer om mensen met een andere familiaire oorsprong te bestempelen alsof ze nog steeds uit dat land komen? Het zijn Nederlanders. Wow. Mooie gast, veel succes. Hoop dat je je dromen kan waarmaken. Wil is er in ieder geval top. Geweldige gast. Zo mooi om niet met de stroom mee te gaan, maar je hart te volgen. Boeren verdienen respect. Zonder boeren geen eten. Zeker. Ik vind dat onze Nederlandse boeren zo ondergewaardeerd worden. Ja, 100%. Is niet normaal, maar ik heb hoop respect voor ze. Hashtag Ayoub Louirani. Oh, nice. Het is gewoon een eigen hashtag. Ja, nice. Ja, wat bij een paar zei van ja, klopt. Ja, het knikte je voornamelijk positiviteit op internet te zoeken. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, maar je vindt dat boeren ondergewaardeerd worden? Nou ja, ik zie. Ik ben eigenlijk niet dat mannetje van de politiek. Ik volg het eigenlijk helemaal niet. Ik probeer er altijd ook zo ver mogelijk vanaf te blijven. Maar mensen gaan je wel vragen van hey, luister. De afgelopen jaren waren voornamelijk gericht op de boeren. Ja, ze moesten allerlei maatregelen nemen waar ze tegen waren. Ja. En alle protesten. Ja. A12 zo vaak geblokkeerd. Ja. A4. Nou goed, ik denk de grote snelwegen. Die hebben allemaal wel een trekker of een tractor gezien. Ja. Jongeren gaan jou ook gewoon vragen van... wat zeg je? Zeg mooie machines. Mooie machines. Dat is ook inderdaad een feit. Maar jongeren, en ik denk voornamelijk jongeren met Marokkaanse roots... die daar niet zoveel van afweten of niet zo dichtbij de politiek... bij de boeren staan. Die gaan jou vragen om... Hey Joep, wat gebeurt hier eigenlijk? Nou ja, kijk, om eerlijk te zijn... ik zie wel, als we gaan scheiden met Marokkaanse jongeren... gewoon die ik zie in Amsterdam... en jongeren die niet zo van de stad zijn, zeg maar... of wel in de stad zitten, maar geen migratieachtergrond hebben. Ik merk wel bij die mensen, zeg maar... dat ze wel veel meer met de boer hebben... dan iemand die van de haver cappuccino of zo. Snap je wat ik bedoel? De elite. De havermaat. De haver, ja. Dus ik zie daar wel heel groot verschil in. Want af en toe als ik spreek op school en zo... dan zie ik wel wat vaak dat de Nederlandse kindjes... om het zomaar te zeggen... ietsjes verder af zijn dan de Marokkaanse kindjes. Want die Marokkaanse kindjes, daar krijg ik wel altijd die verhalen mee van... ja, maar ik ga met mijn vader altijd naar de boer toe... en halen we melk en boter en dit en dat. En dan bij die anderen hoor je van... nee, maar wij kopen havenmelk. Ja. En is het dus lastig om alsnog uit te leggen dat de boeren belangrijk zijn? Nee, helemaal niet. Als je deze workshops geeft op scholen? Nee, helemaal niet. Kijk, ik leg gewoon heel simpel uit. Ik vraag gewoon heel simpel, waar komt je eten vandaan? Die antwoorden heb ik gegeven. Het is echt lab, fabriek, heb ik ook gehoord. Nou, waar wordt het geproduceerd? Waar begint jouw voedsel? En dan leg ik het gewoon uit. Dit is de boer. Dit is het land. Dit zijn de dieren. Zijn de zaden, zijn de machines. Papapap, we regelen het. We hebben een kalender die we in de gaten houden. Dan gaan we oogsten of maaien. En dan gaat het zo naar de fabriek toe waar het verwerkt wordt. En dan komt het bij jou in de supermarkt terecht. Dus los van het feit dat je daar koeien aan het melken bent, boerderij aan het onderhouden bent, ben je ook nog eens onderwijs aan het geven? Ja. Ja, niet heel vaak, maar wanneer ik gevraagd word en ik heb tijd, ja, dan ga ik gewoon. Ja, ja, ik vind het zelf wel een beetje belangrijk om dat mee te geven. Ik geef zelfs nu ook informatie over soja, wat ook heel populair is, en vegan en dat. Weet je, dat is ook een verhaal, zeg maar. En als je daar een verhaal. Anders. En als je daar op school bent en je hebt het over soja, ja, wat is je boodschap dan? Mijn boodschap is dat we nu meestal leven in een hype. Ik vind dat waar we nu in zitten is gewoon een hype. Al dat vegan gedoe en zo. Kijk, als je dat wil zijn, moet je het gewoon doen. Ik praat het ook niet slecht, maar ik praat het ook niet goed. Maar het is wel gewoon een hype, in mijn ogen. Dus volgens jou komt het en gaat het heel snel weer weg? Ik hoop dat het heel snel weer weggaat. Waarom? Omdat, kijk, en dat heeft dan ook met de bronnen te maken, waar iedereen zijn informatie vandaan haalt. Maar ja, ik haal mijn bron gelijk bij de boer. Dus Jij bent de boer? Ik ben de boer, nee, maar ik heb het dan over sojaboeren bijvoorbeeld in het Amazonegebied. Mm, ik stuur gewoon mailtjes naar die mensen toe, heb ik gedaan. En dan ga ik gewoon vragen van, hey, maar wat is het proces daar bij jou? Ja, ja, die vertelt me gewoon, ja, ik maak gewoon letterlijk alles dood, zodat die soja omhoog komt. En dan denk ik bij mezelf, oké, hoe milieubewust en diervriendelijk ben je dan als je soja eet? Maar snap je? Snap ik. Maar nu jij dit weet en je bent toch wel een beetje een influencer. Ja. Dus je hebt best wel veel volgers op social media. En je begint steeds bekender en bekender te worden. Want je hebt ook een boek uitgebracht. Dus je bent een publiekelijk figuur. Is het dan niet een idee om deze mailtjes te verwerken in een vlog, hoe je ooit een keer bent begonnen, en om dat te publiceren? Ja, zeker. Zeker. En ik zou dat ook heel graag willen doen. Ik ben alleen heel lui met social media. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik hou eigenlijk niet zoveel om mezelf te filmen. Maar ik vind het wel leuk om gefilmd te worden. Ja. Dat is, maar ja, dat is ook gewoon even allemaal met tijd te maken. Maar ik heb wel. Ik maak wel heel wat filmpjes die nog online moeten komen. Ik heb laatst een reeks gemaakt over melksystemen. Dus verschillende melksystemen die gebruikt worden op boerderij. Hoe koeien gemolken worden. Verschillende manieren. Wat vind je van onze nieuwe generatie, dus onze jongeren? Zijn die echt op de hoogte van waar hun melk vandaan komt, waar hun kaas vandaan komt? Zijn die daar echt bewust van ook? Ik durf dat niet zo te zeggen, 1, 2, 3. Als ik op scholen kom, dan ja, de ene school weet het wel, de ene niet. Kijk, ik kan het op scholen niet zo goed zien als... Het begint thuis. Dat is het. Het begint gewoon thuis. Ja. Wat krijg je mee vanuit je ouders? Mm. En dat is het. En dat merk je ook gewoon. Ik heb bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond. En dan neem ik gewoon een voorbeeld van mezelf. Mijn ouders zijn Marokkaans. Die wonen in Marokko. Ja, die vertelden gewoon van, ja, hey, vroeger hadden we een koe, vroeger hadden we een schaap, vroeger hadden we een dit. En gingen we vissen en we gingen dit en zus en zo. Dus je hoorde, zeg maar, waar die producten vandaan kwamen. En als we naar Marokko gingen, ja, mijn opa was slager. Dus we hadden een slagerij, pap, en dan zag je dat gewoon, je weet het. Dus bijvoorbeeld, ik wist wel waar mijn eten vandaan kwam. En dat is zo, zou ik het ook tegen mijn zoon of dochter uitleggen van, ja, hey, dit en dit en dit deden wij. Hoe doe jij nu eigenlijk je boodschappen dan? Doe je dat bij de boer of ga je ook toch naar de supermarkt? Of is dat een combinatie? Mijn melk haal ik sowieso altijd bij de boer. Is dat beter? Voor mij wel. Waarom? Dit is misschien klinkt heel gek of zo, maar als ik melk drink van de supermarkt, dan blaast mijn kont, zeg maar, op. Dus dat heet volgens mij lactose intolerant. Toch? Moest even nadenken. Ja, ja. In welke vorm blaas je kont op, maar oké. Okay. Dus dat. En echt bijna alle zuivel van de supermarkt kan ik niet hebben. Maar zodra ik het haal bij de boerderij. Ja, dan. Geniet je er volop van. Ja? Bro, ik had vorige week zo'n hop gehaald. Hé, hey, grap. Shit, was lekker, man. Wat is hop? Ja, het is een soort van. ja, vla, kwarkachtige iets. Die moet gewoon eten, man. Die moet gewoon halen. Ja? Ik heb een adresje voor je. Oké, goed. Ik wil een, waar moet ik naartoe dan? De André Hoeven Spierdijk. Die heeft een hele mooie winkeltje. Ja, ja. En die verkoopt alle producten van de Beemster ook. Oh, wauw. Ja, ik dacht, ik vraag het wel na de show. Maar nee, ik dacht, nee. Nou, misschien willen de luisteraars ook wel weten. Melk komt ook vanuit de tank daar. Ze hebben hop, vla, kwark. En daar, daar geniet jij vol ja, van. Ja, ik heb heerlijk. In je boek had je... je hebt laatst een boek uitgebracht. Ja. Even opnieuw. Je hebt laatst een boek uitgebracht. En in je boek beschreef je vooral best wel veel over je jeugd. Ja. Je had niet echt een makkelijke jeugd, hè? Nee, ja, ik zie... het is wat het is. En wat is, wat is dat? Ik geloof wel dat alles gebeurt met een reden. En ik denk dat al die dingen niet zijn gebeurd. Dan zou ik hier niet zitten met jou. Ja. Snap je hem? We gaan eerst even luisteren naar hoe jouw jeugd klonk. Oké. Okay. En daarna wil ik even wat meer het hebben over je jeugd zelf. Want wie was die kleine Ejoep? Ja. Maar dit is dus het geluid van je jeugd. Ja, onder andere. Ik zie je glunderen, ik zie je helemaal lachen. Ja. Je bent weer die kleine Ejoep. Ja, maar er is ook nog een andere titelsong van deze serie die ik nog leuker vind. Maar deze is ook wel. Deze is nog ouder, zeg maar. Deze is nog ouder. Ja. Dit is de anime Dragon Ball Z. Ja. En dat was echt een tijd waarop ik denk iedereen destijds, ook in mijn leeftijdscategorie, maar ook in jouw leeftijdscategorie. Alle voetbalvelden waren leeg, alle speeltuinen waren leeg en iedereen keek naar Dragon Ball. Ja, man. Ja, kijk, bij mij thuis ging... Kijk, ik heb heel veel dingen meegemaakt die iemand van 35 ook heeft meegemaakt. Want hoe oud ben je? Ik ben 26. Ja. En ik heb een neef van mij, die is 36, die is 10 jaar ouder dan ik. En die woonde een paar straten verderop. En als hij klaar was met iets, dan kregen wij dat. Dus zoals? Zoals floppy disks, cassettebandjes. Okay. Gewoon zulke dingen. Dus mensen waren al zeg maar bij Windows 7 en ik had nog XP. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik zag nog fucking LimeWire en MSN en shit heb ik gewoon nog gezien. Omdat bij mij thuis was het gewoon nog 1997. Het liep een beetje achter bij jullie thuis. Het liep een beetje achter bij mij thuis, ja. Ja, mijn vader die ging ook gewoon mee met wat hij gewoon aankon. Ja. Maar dus wij kregen dus die cassettebandjes van mijn neef. Ja. Met Dragon Ball. Dus die keek ik de hele tijd. Beschrijf mij even zo gedetailleerd mogelijk. Hoe zat je erbij? Wat hield je vast? Wat at je? Wat dronk je? Wat had je om je heen daar voor de televisie? Ik kan me herinneren dat de tv nog zo'n grote buik had. Zo'n ouderwetse, ja. Zo'n ouderwetse. En als ik dan die videoband wou kijken, haalde ik hem eerst eruit. Goed kijken, een beetje blazen misschien. En dan moest ik dat kammetje achter de tv... moest ik dan weghalen om dat kammetje van die videoband... De SCART-aansluiting. De SCART-aansluiting, ja. Ja, mijn vader noemde het altijd Lmusta. Lmusta. Kam in het Marokkaans. Kam in het Marokkaans. Dus vandaar dat ik het kam noem. Pap, en dan ging die kammetje erin. En dan zaten mijn broertje en ik met een glas limonade. Van Bosbes of zo. Het was in ieder geval donkerroze. En dan zaten wij gewoon op onze Marokkaanse banken. Naar die tv te kijken. Ja. En dan een beetje de Goku nadoen en zo. Dragon Ball Z. Ja, het is echt jeugdsentiment. Ja. Dit is, ik heb er ook een verhaal bij. Ja, dit is een ook beetje, echt... ja, je probeert Super Saiyan te worden. We probeerden de Kaioken, Kamehameha en dit en dat. En wat is je favoriete scène aller tijden van Dragon Ball Z? Bij welke dacht je van, wow, dit heb ik dus... echt niet zien aankomen? Of welke scène heeft je het meest ontroerd? Of waar moet je meteen aan denken op het moment dat ik je vraag... Dragon Ball Z, wat komt er als eerste? Ik vergeleek mezelf altijd een beetje met Krillin. Ah, Krillin, de kale kleine boy. En, ja, de kortste. En ik ben ook altijd de kortste geweest op school. En nog steeds eigenlijk. En dan vergeleek ik me altijd zelf met hem. Ja, want je bent niet zo lang. Je bent 1,65. 1,65, ja. Dus Krillin, wanneer dan? Wanneer dan in de serie Krillin? Ik vond het gewoon fucked up toen ze Krillin hadden opgeblazen, man, bro. Toen Frieza die man had gewoon Krillin opgeblazen. Dacht ik, nee, man. Die man was ook aan het trainen en dit en dat. En hij deed helemaal zijn best en dan blazen jullie hem gewoon zo op. Ik vond het niet eerlijk. Mijn favoriete scène was toch wel toen Trunks uit de toekomst kwam. En die vloog tegenover Frieza. En Frieza slice dacht, and dice. Ja, Frieza dacht, wat is dit? Deze Trunks met één scherpe zwaard zo dwars door Frieza heen. En daarmee was Frieza einde verhaal. Terwijl hij daarvoor echt heel veel schade heeft aangericht. Ja, hij heeft mij ook geblazen. Ja, jeugd. Dat is gelukkig een fijne herinnering. In je boek beschrijf je namelijk hoe jouw ouders gescheiden zijn. Ja. Wat voor impact dat heeft gehad. Maar ook dat stukje pesterij dat je hebt meegemaakt. Wat, rare, stomme vraag eigenlijk. Maar wat was erger? Ik denk op dat school. Ik vond school toch erger. Waarom? Thuis was het gewoon van, hoe ik dat nu zie, zeg maar. Het is gewoon een bedrijf wat gewoon niet werkte. En de twee CEO's, die hebben gewoon besloten om er een einde aan te brengen. En alleen, het papierwerk liep wat langzaam. Ja. Maar thuis was het gewoon begrijpelijk. Mijn ouders begrepen elkaar, zeg maar, ook niet meer. Daarom gingen ze scheiden. Snap je wat ik bedoel? Dus mijn vader die had bijvoorbeeld... die heeft een hele andere manier om met emoties te handelen dan mijn moeder. Want ze kwamen ook allebei van twee totaal verschillende milieus. Mijn vader die was echt het jongen van de stad. Die zat gewoon... ghetto wil ik het noemen, maar die zat gewoon lekker op de markt. En was gewoon heel vrij en dit. En mijn moeder was toch wel meer van de gated communities en shit, snap je? Dus het was echt twee totaal verschillende mensen. Van welke community? Ja, van die gated communities. Gewoon van mensen die welvarend zijn. Oh ja. Mijn moeder zat gewoon in een goed gezin. Ze had zeven broers en zussen. Ze woonden in een villa en dit en dat. Ze waren rijk. Ze waren gewoon rijk. Ja. En mijn vader dan weer... Die waren niet skeer of zo, maar... zijn vader was weer slager, dus... Die hadden gewoon de kost binnen en zo. Mijn vader heeft ook gewoon gestudeerd. Maar niet op het niveau van de familie van je moeder. Ja, ik denk, mijn vader is wat harder. Snap je? Dan mijn moeder gewend is. Dus dat is het. Het was gewoon een mismatch. En op wie lijk jij het meest? Op je moeder of op je vader? Ja, ik lijk op allebei, man. Ik lijk echt op allebei. Op sommige dingen ben ik echt mijn vader en sommige dingen echt mijn moeder. Beste van beide kanten. Ik hoop het wel. Ja, af en toe merk ik wel dingen bij mezelf. Dan denk ik, oh ja, dat is van moeder of vader. Dat moeten we even niet hebben. Ja. Omdat ik... dat vind ik dan het leuke van mijn ouders. Want bijvoorbeeld vader en ik zijn gewoon beste vrienden. Mijn vader en ik kunnen gewoon over alles praten. En het is zeg maar... Wel pas na de scheiding dat mijn vader en ik dichter bij elkaar kwamen, zeg maar. Ja. Dus ergens vond ik dat wel mooi. Hoe kwam dat dat jullie toen pas dichter bij elkaar kwamen? Ik heb geen idee. Als ik gesprekken met mijn vader had en zo... dan begreep ik hem ook wel beter waarom hij sommige dingen deed. Want ja... Hij weet gewoon niet anders. Ja. Zo simpel. Maar je was toen waarschijnlijk ook veel te jong om alles te begrijpen. En dat je dan pas op een latere leeftijd dingen beter kan begrijpen. Ja, ik denk dat het wel gelijk opgaat. Ja. Met nu en destijds. Ja. We gaan luisteren naar muziek dat bij jou een beetje centraal staat. Of synoniem staat voor een tijd waarin het even wankelde. Ja. Het was een moeilijke tijd. En je koos voor Tijdmachine van Dio en Sef. En dan kan ik eigenlijk ook gelijk vertellen waarom. Kijk, zo begreep ik dan dat liedje is... hij heeft het over, als ik terug kon in de tijd... dan had ik dit en dit gedaan en dan had ik dit gedaan. En maar op het laatst zei hij... als ik terug kon in de tijd, was ik precies hetzelfde. Ja, dus voor mij precies hetzelfde. Dus ik dacht... En dat liedje liet mij ook beseffen van... hey, grap, het is ook gewoon wat het is. Het is wat het is. Je moet gewoon juist kijken naar voren. Wat gaan we doen? Wat gaat er komen? Nou,

uitvoeren die je ook zou moeten uitvoeren als je... Ja, die hun ook doen op de opleiding of met missies. Als je uitgezet zou worden. Gewoon hun creëren. Scenario's die ze zelf hebben meegemaakt of die je zou kunnen meemaken. Ja. En leerde je jezelf gewoon kennen? Nou ja, ik wist van mezelf altijd dat ik een harde was. En dat ik, als ik gewoon comfortabel ben en ik heb het allemaal in de hand en er gebeurt wat lijps of zo, dan kan ik daar gewoon reageren op hoe ik dat wil. Omdat ik kan de situatie nog vormen, zeg maar. Mm. Maar bij Special Forces, dan ben je gewoon niemand. Je weet, je bent niemand, je beslist niks, je hebt niks voor het zeggen. Hun bepaalde, zeg maar, alles voor jou. Want een quote van jou, en daarom vind ik het best wel raar dat je toch dan nog mee hebt gedaan met Special Forces. Je zegt, ik buig voor niemand op commando mijn hoofd. Ja. Ook niet voor familie, maar toch heb je dat meerdere malen gedaan tijdens Special Forces. En dat waren anderen. Ik voel niet dat ik daar echt mijn hoofd heb gebogen of zo, hoor. Want kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, van toen ik een beetje gecommandeerd werd en zo, kreeg ik wel stress. Toen brak ik wel. Toen dacht ik van, oh shit, ik heb nu geen vrijheid meer. Toen werd ik wel lijp. Hoe uit dat zich dan? Dat kon je zien. Kijk, ik kreeg gewoon stress omdat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. Dus toen kwamen de tranen en toen kwamen ik kreeg gewoon heel veel stress. Ik was gewoon helemaal niet ik, naar mijn gevoel. Op het moment dat je dat meemaakt, dan gebeurt er iets nieuws in je lichaam. Ja. Je gaat dat proberen te herkennen, maar dat lukt niet omdat het iets nieuws is. Nee, dus dan ga je maar reflecteren van oké, wat is er gebeurd? Ja. Wat is de conclusie? Wat heb je daaruit gehaald? Nou, je doet ook mee aan een programma, dus je kan ook niet zomaar iets randoms gaan doen daar. Maar toen ik wel terugkwam en ik ging echt even terugkijken van oké, dit en dit is er gebeurd. Ik moet nu een plekje geven, het is nu al gebeurd. Maar wat gaan we nu doen, zodat het niet meer gebeurt? Snap je? Kijk, dat waren die boys ook van Special Forces, de staf. Heb ik ook met Erik heel lange gesprekken gehad erover. En Erik begreep ook wel goed waar ik, zeg maar, vandaan kwam. Mm. Kijk, ik kom van een omgeving waar ik gewoon alles doe op mijn tempo. Alles doe zoals ik dat wil. En als iets niet gaat zoals ik dat wil, dan gebeurt het ook gewoon niet. Ja. Snap je? Dan laat ik het ook los. Zo zat ik in elkaar. Ben je blij dat je hebt meegedaan? Ja, jawel. Maar ik had misschien nog even moeten wachten, denk ik. Want je hebt best wel goed getraind daarvoor, toch? Je was wel, ik heb je een tijdje gevolgd op social media. Je was wel bezig met gymmen en zo. Of was dat voor één keer in de week of zo? Of was dat voor toen je meedeed met boxers influencers? Ja, met boxing influencers heb ik wel helemaal getraind. Ja, ja. Met dit heb ik niet. Je dacht appeltje eitje. Je dacht appeltje eitje. Nee, ik dacht. Ik zeg eerlijk, ik wist niet dat die tas zo zwaar zou zijn. Wow. 30 kilo op je rug. 30 kilo en dan lopen in een brandende zon. En dan 20 heuveltje op heuveltje. Af. Ja, 20 kilometer op een dag. En ik heb ook nog reuma. Oh ja. En mijn benen zijn ook wat korter dan de rest. Ja. Op een gegeven moment. Ja, ik vond het wel ook heel therapeutisch, Special Forces. Want je loopt heel veel. Dus uitzichtloosheid. En dan zit je gewoon te vechten met jezelf. Dat is het. Op een gegeven moment heb je niks te doen. Ik heb wel een paar keer gehad dat ik mezelf uit heb kunnen zetten. Dat ik gewoon loop. En gewoon het hijgen ben. Maar ook een paar keer echt van... maar waarom ben je hier nog? Ja, je had ook gewoon lekker thuis met je vrienden in het café kunnen zitten. Precies. En genieten van En dan was dat toch ook voor mij van... ik heb altijd een paar regels tegen mezelf. Of een paar afspraken met mezelf. Is dat ik nooit, nooit zal opgeven. Ik heb ChatGPT gevraagd om zelf ook wat vragen te bedenken. Okay. Ik schakel even de hulp in van onze nieuwe Artificial Intelligence. Dit is onze eerste vraag geformuleerd en bedacht en samengesteld door ChatGPT. Okay. Stel dat je een boerderij zou kunnen hebben. Welk dier zou je dan kiezen en waarom? Ik vind dit een hele moeilijke vraag. Ik heb er nooit over nagedacht, want ik heb altijd koeien willen houden. Ik ben echt een koeienman. Maar je bent een koeienman. Ik ben echt een koeienman. ja, dan zou ik gaan voor paarden. Paarden? Ja. Oh ja. Paarden vind ik wel heel leuk. Ja. Ik doe ook 1 keer in de week paardrijles. Oh ja? Nou. 1 keer in de week? 1 keer in de week. En dus je kan al wel aardig paardrijden? Ja, ik heb normale skills. Komt er wat aan waardoor je een paardrijles... Nee. Het was echt puur voor de cowboy stilo. Ik dacht van, ja klopt. Dan moet ik... vandaag ben je niet in cowboy stilo, maar... Vandaag is 50-50. Maar je hebt vandaag wel iets meegenomen waardoor je bijna het pand uit bent gegooid. Zometeen daar wat meer over. Ja, helemaal lep. Een attribuut waardoor hij voor eventjes een gevaar leek te zijn voor het gebouw. Maar goed, we gaan door naar de volgende ChatGPT-vraag. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een onbeperkt budget had om iets te verbeteren of toe te voegen aan je boerderij, wat zou je dan als eerste doen? Ja, met andere woorden, als je loaded bent, ja. Wat zou je toevoegen aan je boerderij? Ja, ik heb geen boerderij, dus alles. Alles? Alles zou ik... Ja, ik zou... Maar je werkt nu op een boerderij, toch? Ja. Stel dat je dat als voorbeeld zou nemen. Als ik dat als voorbeeld zou nemen, dan zou ik een mooie nieuwe stal bouwen. Een mooie nieuwe stal? Ja. Met high-tech ends? Ja, met alles erop en eraan. En dat die voldoet aan alle maatregelen. En ook aan alle nieuwe maatregelen die eraan zitten komen. Want we verzinnen elke keer wat nieuws. Dus dat. Oké, okay. Laatste. Ja. Deze vind ik zelf ook wel leuk. Als je een superkracht zou kunnen hebben die je zou helpen bij het boerenleven, wat zou die superkracht dan zijn? Oeh. Ja, iemand die van Dragon Ball Z houdt, die zou hier wel al een antwoord op moeten hebben. Ik zou wel willen vliegen, hoor. Ja? Toch. Ja, ik ben al, vind ik zelf, ik ben best wel sterk. Dus kracht heb ik niet nodig. En in hoeverre zou vliegen jou helpen bij het werk als boer? Gewoon chantan, papi, koeien tellen in het land. Dan weer terug, hoppakee. Of als ik even een hekje moet openmaken, vlieg ik er snel heen. Pap, terug. Koei halen in de ochtend, vlieg ik er zo omheen. En dan heb je op een gegeven moment tijd over. En dan kan ik zeg maar ook... In de lucht hoog vliegen en dan kijken zo bij de slootkant of er geen koe te water zit of zo. Je weet toch? Dan hoef ik niet die hele rondje te lopen en zo. Oh, vet. Wat er allemaal bij komt kijken hier. Echt serieus. Oké, het is bijna 2 uur. Je zit nog goed, hè? Want je hoort nu eigenlijk al... Een wakkere neef. Ja, je hoort nu eigenlijk al een soort van halve draai in je bed te maken en je wekker gaat... Ja, ik slaap zo stil. Ik slaap dood, zeg maar. Op mijn rug een beetje met mijn mond open. Als een farao lig je in bed. Hoe laat gaat jouw wekker eigenlijk? 4 uur. 4 uur? Ja. Oké, heb je morgen vrij gevraagd? Nee. Ik ga zo meteen. Ik ga eerst wat eten. Mm-hmm. En dan ga ik naar de gym. Oké. Okay. En dan ga ik mijn ding doen. Je ding doen. Oké, goed. Let's go. Boer Ayoub. Voor mij broer Ayoub. Het voelde in de eerste instantie een beetje ongemakkelijk om zo'n stukje over hem in te spreken. Maar raar genoeg kwam ik geen woorden tekort toen ik eenmaal begonnen was. We zijn niet echt de types die vaak over onze gevoelens praten. En we lachen er meestal om. Maar hij heeft laatst deelgenomen aan een programma genaamd Special Forces. En daar hebben we een andere kant van Ayoub te zien gekregen. Een kant die voor mij en vele anderen een verrassing is geweest. Hij heeft laten zien dat ware kracht soms betekent dat je jezelf kwetsbaar moet durven opstellen. En dat echte mannelijkheid niet gaat over het verbergen van je emoties, maar juist over het tonen van je menselijkheid. Ik hoop dat veel mensen hier een voorbeeld van hebben kunnen nemen, want dat is eigenlijk wat voor een soort persoon je bent. Je bent dé definitie van een rolmodel. Altijd je authentieke zelf en staat voor iedereen klaar, al is het ten koste van jezelf. Wat velen niet van hem weten en wat hem in mijn ogen een rolmodel maakt, is hoeveel hij achter de schermen doet voor anderen. Ik kan op meer dan 2 handen tellen hoe vaak ik erachter ben gekomen dat hij mensen heeft geholpen zonder dit ter sprake te brengen. En dit bewijst wederom wat voor een persoon je echt bent. Ik ben ontzettend trots om hem mijn broer te mogen noemen. En je bent natuurlijk een boer en we kennen allemaal het spreekwoord wie wind zaait zal storm oogsten. Maar ik heb voor jou een betere versie bedacht en hiermee eindig ik ook gelijk deze spraakmemo. Wie liefdadigheid zaait, zal geluk oogsten. Zo. Wauw. Ja, pittig, man. Kippenvel, man. Ja, lep, maar ik wist niet dat mijn broer zo goed Nederlands kon praten. Dus, Wat een goede spreker ook, inderdaad. Ja. Damn, ja, man. Ja, ik had het niet verwacht. Kijk naar je, je bent helemaal flabbergasted. Ja, je weet niet eens meer hoe je moet zitten op een stoel. Nee, ja, ik vind het mooi en ik ben gewoon in shock, man. Ja, helemaal lab. Dit is echt helemaal lab. Dit heb je niet aan zien komen? Nee. Nee. Ik ben benieuwd wie... Zoveel vragen? Ja. Wauw. Ik kan ze zo meteen allemaal voor je beantwoorden. Oké. Okay. Maar je broer, Amen. Ja. Wat betekent die voor je? Dat is gewoon mijn broertje, dat is gewoon mijn mattie. Dat is gewoon hij en ik... letterlijk twee handen op één buik. Ja, dat is gewoon mijn broertje. Dat is, we gaan voor het vuur voor elkaar. Dus ja, hoe moet je zeggen? Het is gewoon mijn broertje. En hij zegt ook van, we zijn niet echt gewend om over gevoelens te praten. Ja. Is dit de eerste keer dat je broertje gevoel hoort uiten jouw kant op? Ja, volgens mij wel. Ja? Ja, wel een paar keer, maar dit de eerste keer zeg maar zo open bloed. Wauw, mooi. Nou goed, als ik jouw broer moet geloven, ben je echt een prachtig persoon. Ja, dankjewel. Ja. Ja, je doet gewoon... tenminste, ik doe altijd gewoon... En dat is wat hij dan heel goed heeft gezegd, is dat we er niet over praten, omdat wij het gewoon doen, snap je? Ja. En we... Meestal als we iets doen, verwachten we ook niet iets terug of zoiets. We doen het gewoon omdat we het leuk vinden. Mooi. We gaan bijna afronden. Okay. Het is bijna 2 uur. Ik heb een loslaatmuseum, Ayoub. Een museum waar mensen die hier bij mij te gast komen... iets achterlaten voor misschien de gasten die hierna komen. En dan mogen de gasten die hierna komen een keuze maken. Zoals jij nu straks ook een keuze mag maken uit een aantal voorwerpen... die de gasten die hiervoor zijn geweest ook hebben achtergelaten. Dickie die is hier ook geweest. En Dickie die is kunsthandelaar, vooral in antiek. En hij heeft een kandelaar met een ganzenei... Ja, en dit verkocht hij in zijn studententijd voor best wel veel geld aan rijke mensen. En dit heeft hij hier bij mij achtergelaten. Helemaal mooi in papier, een doosje en alles. Dus kies maar, wat wil je meenemen? Ganzen maken bij ons het land kapot, zeg maar. Al die ganzen, die vreten het hele landstukken. Allemaal kale plekken. Ze hebben van rare poep. Maken rare geluiden. Rare poep, ja. En dus ik voel me meer verbonden met het gans. Van ja. Van Dickie? Van Dickie. Dan het boek. Ja, ik heb ooit een boek gekregen van Dr. Paul in het Engels. En daar heb ik ook 2 maanden over gedaan Dr. om te Paul, lezen. Ja. Nou, ga ik hem nu aan jou overhandigen, alsjeblieft. Dank u wel. Is hij nog vol? Kan ik hem nog... Nee. Het is opgezet. Oké. En je krijgt van mij ook wat papier mee, dus om hem lekker te bewaren. Zo. Wat ga ik van jou meekrijgen? Echt een attribuut waarbij jij het hele gebouw een beetje op zijn kop liet gaan? De beveiliging moest zelfs erbij komen. Het voorwerp werd vergeleken met een pistool, geloof het of niet. Dat is heel vreemd. Ik heb meegenomen een greep. Waarom? Wat betekent deze greep voor mij? De allereerste keer toen ik op een boerderij kwam. Jij zegt een greep, maar het lijkt op een hooivork. Of is dat hetzelfde? Ja, kijk, voor mij is een hooivork een vork gewoon met 2 punten. Ja. En een greep, ja, die heeft er 4. Ja. Nou, eigenlijk, een normale vork heeft er ook 4. Dus je kan het ook gewoon zeggen, een vork voor giants, wat jij wil. Maar waarom ik deze heb meegenomen, of wat die voor mij betekent, is toen ik voor het eerst op de boerderij kwam... moest de kalverhoeken uitmesten. En dat deed ik met deze greep. En ik was niet zo'n sterk jongetje. Ik ben altijd dun geweest. Maar door die greep en het uitmesten... werd dat gewoon een hele workout. Dus nu heb ik 2 kogels van een bicep, jongen. Dat is niet normaal. Ja, laat even zijn bicep flexen hier in de studio. En dat komt echt door die greep. Dus jij wil dat hier achterlaten... omdat je die fase, denk ik, voorbij bent... Nee, ik gun die fase ook aan iemand anders. Oké, okay, oké. Okay. Het is wel echt een ding wat niet in mijn kluisje past hier. Oké. Ja, dus moet hij bij de beveiliging zitten. Anders krijg ik problemen. Ja. Goed, ik neem hem zo meteen even van je over. Hij ziet best wel de nieuwe. Je hebt hem groen geverfd. Ja, ik heb hem. Ik wou eerst een vieze meenemen. Of een vieze eentje die ik gebruik. Ja. En toen werd mij verteld van, nee joh, kom op. Gewoon even een nieuwe, hier heb je een nieuwe. En toen dacht ik, ja, ik customize hem een beetje. Dus ben ik met de groene spuitbus eroverheen gaan. En dan voor de groene vingers. Voor de groene vingers, wow, ja, mooi gedacht. Nou, die ga ik toevoegen aan mijn museum. Ayoub, echt bedankt. Super tof dat je hier was om een uur lang met mij het gesprek te voeren over wie je bent, hoe je het boerenleven ervaart en hoe je überhaupt boer bent geworden. Een echte true felle. Ja. We eindigen altijd met de liefde. Oké. Okay. En je hebt een keuze uit twee nummers. Want je hebt ze allebei naar ons toegestuurd. Ja. En je zei van, nou, ik kan echt niet kiezen tussen deze twee nummers. Maar gaandeweg het gesprek moet het wel goed komen. Oké. Okay. Maar als eerst, wat betekent de liefde voor jou? Nou, wat de liefde voor mij betekent is, je moet het eigenlijk zo zien. Iemand die van jou houdt, die zal ten alle tijde naast jou staan. En ik vind het altijd heel mooi wat je in films ziet. In goede en slechte tijden en tot de dood ons scheidt. Ja, dat vind ik gewoon super romantisch. En tegenwoordig wordt dat misschien gezien als toxic of zo. Of chronic. Nee, maar ik vind het een hele mooie gedachte. Dat je gewoon alles met een geliefde kan delen. Ja. En gewoon samen, zeg maar, zoveel moois kan bereiken. Ja. Dat hoop ik voor mezelf ooit een keer nog van dichtbij mee te maken. Inshallah. Dankjewel, Ayoub. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En laat me weten wat je van dit gesprek vond. Dat kan je doen op LinkedIn, Redouan Aitwarg, of op Instagram, Redouan Aitwarg. Wat wordt het, Shep Khalid of James Arthur? Dan ga ik voor de Shep Khalid. James Arthur leuk, maar James, weet je, moet ik het verschil vertellen? Ja, doe maar. Nou kijk, die van James Arthur, dat is meer een liedje voor als je hart net gebroken is. Mm-hmm. En je zit een beetje in een liefdesverdriet. En die van Shep Khalid was meer van, ik ben op dit moment verliefd en op dit moment wil ik haar hebben. Mm-hmm. En ik zit wel in zo'n flow, denk ik. Je bent op dit moment verliefd? Nee, niet dat, maar ik ben op dit moment wel aan het zoeken, zeg maar. Oké, je hebt je hengel eruit gegooid. Ik heb hem de zee. Alleen, er moet nog aan gehapt worden. Ja, maar dat zegt ze ook, ze hangt er vanaf wat je gebruikt als lokaas. Ja, lokaas. Ja. Wat zou jij gebruiken als lokaas? Broodje pindakaas. Oké. I don't know. Ja. Yeah. Ik heb mijn lokaas al 7 jaar geleden uitgegooid. Oké, okay, ja, nee, dan zit je safe. En er zit inmiddels een kleine lokaasje naast ons. Dus, okay. Dus het zit helemaal goed. Hey Joep, dankjewel. Shep Khalid en tot de volgende Misha. Let's go. De omroep voor ons. NPO